God morgon, är det hos taxi? Ja, det är det. Hej, jag heter Kristian Lok. Jag skulle vilja förbeställa en bil till i eftermiddag. Ja, vilken tid? 14.30. Från? Från Odengatan 54. Ja, färden går till? Den går till Hammarbyhamnen. Mm, betalar du kontant? Det kommer jag att göra. Mm, och vad sa du efternamnet var? Lok, L-U-K. Mm. Jag har instruktioner till föraren. Jaha. Hur då menar du? Lite detaljer bara. Vänta utanför banken 14.30 som sagt. Håll motorn igång. Jaha. 14.31 kommer jag utrusande med ett handbagage. Jaha. Och när dörren går igen, tryck på gasen i botten. Och sen åker vi till Hammarbyhamnen, där väntar en annan bil. Ja, vi ska vänta utanför bankerna som är motorn igång 14.30. Just det. Ja, tack, hej. Hej.